בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך ב', הלכות כיבוד אב ואם, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', כי איתה שאביו ואמו נותנים לו לבוש לנשמתו, והנשמה היא השכל, כמו שכתב רבנו. נמצא שכל שכלו והשגתו מקבל על ידי לבוש שמקבל מאביו ואמו. וכל מה שנתווסף הערה בלבוש הנעל, נתרבה או נשמתו, דהיינו חוכמתו. ועל כן חייב לכבדם, כי על ידי הכבוד שנותן להם, על ידי זה נתווסף הערה בנשמתם. כמו שמבואר במאמר דרשו על מאמר רבותינו ז"ל, היזהרו בזקן ששכח תלמודו לכבדו, ויזהרו בבני עם הארץ לכבדם שמהם תצא תורה, עיין שם. והכלל, ששורש הכל הוא הכבוד, וכל דבר נחשף לשורשו. על כן על ידי הכבוד מתחיל הנפש להתעורר ולהתגלות, עיין שם. וזהו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כי אריכות ימים הוא בחינת השגת החוכמה, כמבואר בדברי רבנו כמה פעמים. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. דהיינו, על ידי שנותן להם כבוד, שעל ידי זה נתגדל נפשם, ועל ידי זה ממילא מאיר לבושו שנמשך לו מהם. ואזי זוכה להשיג ולקבל חוכמה על ידי הלבוש כנ"ל. והיא בחינת אריכות ימים כנ"ל. הלכה ב', ובו התבהר עניין פסח. על פי מה שכתב רבנו ז"ל על פסוק חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. והתורה מתחלת, דע, כי יש מויכין של ארץ ישראל ויש מויכין של חוץ לארץ, עיין שם היטב. וכלל התורה בקיצור הוא, כי על ידי פגם הכבוד, דהיינו כשפוגמין בכבוד השם מתברך, על ידי זה נופלין ממויכין של ארץ ישראל למויכין של חוץ לארץ. ומויכין של חוץ לארץ הם בחינת מחלוקת. ועיקר הכבוד הוא על ידי הולדה, שנולדין ונתרבין בני אדם, על ידי זה עיקר הכבוד. כי עיקר הכבוד תלוי באדם. ועיקר ההולדה הוא על ידי השפעת נועם העליון, שהוא בחינת מויכין של ארץ ישראל שנקראים נועם. כי מויכין של חוץ לארץ הם בחינת חובלים. וצריך לעשות כלי לקבל שפע מנועם העליון. כי נועם העליון שופע תמיד, אך צריכים כלי לקבל השפע. והכלי הוא על ידי צדקה שהוא נדבת לב, שעל ידי זה נפתח הלב ונעשה כלי לקבל שלהובין דרחימותא מנועם העליון, שעל ידי זה ההולדה, שעל ידי זה נתגדל כבודו ידבח. ואזי כשיש הכלי על ידי צדקה והנועם העליון שופע, אזי באים גם המויכין של חוץ לארץ מבחינת חובלים, ונופלים לתוך המויכין של ארץ ישראל שהם בחינת נועם, כי הם רוצים להתקן גם כן. ולפעמים גורמים חס ושלום פגם גם במויכין של ארץ ישראל על ידי זה. עיין שם היטב כל העניין בער היטב. ושורש כל הבריאה הוא הכבוד, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו. ויש כבוד פרטי לכל מאמר, כי בעשרה מאמרות נברא העולם. וכל מאמר ומאמר נתגלה רק בשביל כבודו ידבח. נמצא שיש לכל מאמר ומאמר בחינת כבוד מאחר שהוא שורשו. כי הכל היה בשביל כבודו ידבח, כדי שיתגדל כבודו על ידי הבריאה. וכל הכבוד תלוי באדם, ועל כן לא היה לכל הבריאה שלמות עד שנברא האדם. שעיקר כבודו ידבח נתגלה על ידו וכולי, אין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת מצוות כיבוד אב ואם. כי באמת, עיקר הכבוד תלוי בהם. כי עיקר הכבוד על ידי ההולדה שנולדין ונתרבין בני ישראל, שעיקר כבודו ידבח תלוי בהם כנ"ל. ולבאר העניין בבירור יותר, כי באמת, עיקר הכבוד על ידי הולדת דייקה. כי שורש הבריאה הוא הכבוד. כי כל מה שברא השם יתברך לא ברא אלא לכבודו, כמו שכתב רבנו זל שם. ועיקר הכבוד הוא בחינת התערותא דלתתא, שעל ידי זה שאנחנו עם בני ישראל, עובדים אותו יתברך, ומקיימים מצוותיו יתברך, על ידי זה נתגדל כבודו יתברך, ועל ידי זה נעשה בחינת התערותא דלתתא כידוע. וזה עיקר שלמות הבריאה, אשר בשביל זה ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה. וכל זמן שאין חס ושלום בחינת התערותא דלתתא, אזי אין כבודו בשלמות חס ושלום. ואזי העולם מתמוטט, אשר בשביל זה נברא העולם בתחילה במידת הדין, בבחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כשאין התערותא דלתתא חס ושלום, אז היו בחינת דין חס ושלום, כידוע וכמבואר בזוהר הקדוש. אך בתחילת בריאת העולם, שלא היה באפשר שיהיה התערותא דלתתא, ברא את העולם בחסדו, ששיתף מידת הרחמים וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר העולם כולו היה תלוי באדם הראשון בהולדה שלו, כי אדם הראשון בעצמו נברא בלי התערותא דלתתא. ומאחר שהוא בעצמו נברא בלי התערותא דלתתא, נמצא שאין הכבוד בשלמות על ידו, כי עיקר הכבוד הוא בחינת התערותא דלתתא. ועל כן עיקר שלמות הכבוד כשהוא עולה מן התחתונים הרחוקים ממנו יתברך. ועל כן עיקר כבודו יתברך תלוי בעולם השפל הגשמי הזה, כי כל מה שהעולמות נשתלשלו בהשתלשלות יותר, ונתרחקו כביכול יותר מראשית הבריאה, כשעובדים אותו יתברך ומגלין כבודו יתברך, אלו העולמות הרחוקים כביכול ממנו יתברך, זהו עיקר כבודו יתברך. כי עיקר הכבוד הוא מהרחוקים, וכמובן כל זה בדברי רבנו ז"ל, הריני כפרת משכבו בכמה מקומות. כי הקרובים אליו יתברך הם בבחינת אחדות עמו, והעבודה שלהם אינה נחשבת עבודה, כי זה נחשב כאילו הוא יתברך כביכול עובד את עצמו. בעיקר העבודה והכבוד כשהרחוקים ממנו יתברך עובדין אותו ומגדלין כבודו יתברך, אשר בשביל זה נשתלשלה הבריאה בכמה מיני השתלשלות עד העולם השפל הזה, אשר כל הכבוד של השם יתברך תלוי בזה העולם כנל. ועל כן אדם הראשון שהיה יציר כפיו יתברך בלי טעות הדלתת הכלל, לא היה הכבוד יכול לעלות בשלמות על ידו, מאחר שהוא נברא מאיתו יתברך בעצמו בלי טעות הדלתת הכלל. על כן, לא היה יכול לגדל כבודו יתברך בשלמות, שהוא קיום העולם מבחינת התערותא דלתתא, מאחר שהוא בעצמו נברא בלי התערותא דלתתא, ועדיין הוא בבחינת אחדות עמו יתברך, כי היה יציר כפיו יתברך כנ"ל. ועל כן, היה כל העולם תלוי בהולדה שלו, שאם היה מוליד בקדושה בנים, ואזי היו הם מגדלים כבודו יתברך, כי אלו הבנים הנולדים על ידי התערותא דלתתא, בהם תלוי עיקר הכבוד, שהוא בחינת התערותא דלתתא, מאחר שהם מרוחקים יותר כביכול ממנו יתברך. על כן, כשאחר כך הם עובדים אותו יתברך, ומגדלים כבודו יתברך, ונכללים באחדותו יתברך, שזה עיקר כבודו, הם מגדלים כבודו יתברך. ועל כן עיקר הפגם של אדם הראשון שלא היה זיווגו כראוי, כי לא המתין עד שבת כמובן. כי עיקר הכבוד שהוא קיום כל העולם, אשר בשביל זה נבראו כל העולמות, תלוי בהולדה דייקה. כי ההולדה היא בחינת התערותא דלתתא. ועל כן זה האדם הנולד על ידי התערותא דלתתא, בו תלוי עיקר הכבוד שהוא גם כן בחינת התערותא דלתתא כנ"ל. ועל כן הזהירו חכמנו ז"ל מאוד, ומבואר בכל ספרי קודש, שצריכים להיזהר מאוד מאוד, לקדש עצמו מאוד בשעת הזיווג, כי בזה תלוי הכל. כי כל העולם תלוי בזה. כי כל העולם נברא בשביל זה שיתגדל כבודו יתברך על ידי בני אדם הנולדים על ידי אב והם, על ידי בחינת התערותא דלתתא, כי עיקר הכבוד תלוי בהם כנ"ל. ועל כן כשמקדש עצמו אז, הוא מתכוון להוליד בן שיגדל כבודו יתברך. ואזי נמשך עליו לד רוח קדושה, וזוכה שיהיו לו בנים כשרים שיתגדל כבודו יתברך על ידם. אזי הוא מקיים העולם על ידי זה. וכן להפך חס ושלום, אזי נולדים בנים שאינם מגונים, ואין כבודו יתברך נתגדל על ידם. אדרבה, הם פוגמים בכבודו יתברך. ועל כן זה שלא קידש עצמו אז, וגרם כל זה ומחריב העולם כולו, כי עיקר קיום העולם הוא על ידי הכבוד כנל, ועיקר הכבוד תלוי בהולדה דייקה כנל. ב' ועל כן צוותה התורה לכבד אב והם, כי עיקר הכבוד נמשך מהם, כי עיקר הכבוד תלוי בהולדה דייקה כנל. וזה שמובא בכתבי הארי, בסוד מצווה זו, שמאב והם נמשך לבושים להבנים, שכל המצוות נעשין על ידי אלו הלבושים, ובשביל זה צריך לכבדם עיין שם. כי כל המצוות שעושים הם בחינת כבוד השם מטבח, וכל הכבוד של השם מטבח תלוי באדם הנולד מאב והם דייקה על ידי בחינת התערות הדלתת הכנל. ועל כן כל המצוות שהן בחינת כבודו יתברך, נעשין על ידי סיוע אביהם, דהיינו על ידי הלבושין שלהם, כי עיקר הכבוד תלוי בהם די כהכנל. ג' וזהו, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. היינו, בחינת מויכין של ארץ ישראל, בחינת נועם. כי אריכות ימים הוא בחינת מויכין, כמובן בדברי רבנו ז"ל, בבחינת החוכמה תחיה וכו'. וזהו למען יאריכון ימיך, היינו מויכין. על האדמה אשר וכו', היינו מויכין של ארץ ישראל, בחינת נועם. כי על ידי כיבוד אביהם, שהוא בחינת כבוד השם מטבח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שכישן המקום לכבודו, כי כל כבודו יתברך כביכול תלוי בהם דייקה, ועל כן על ידי זה זוכין לבחינת מויכין של ארץ ישראל, בחינת למען יאריכון ימיך על האדמה וכו'. כי עיקר מויכין דארץ ישראל זוכין על ידי כבוד השם מטבח שהוא תלוי בכיבוד אביהם כנל. ד. וזה בחינת יציאת מצרים ועניין פסח ועניין מצה ואיסור חמץ ושאר ענייני פסח. כי עיקר גלות מצרים היה שנפלו למויכין של חוץ לארץ מחמת פגם הכבוד כידוע. שגלות מצרים היה שהדעת היה בגלות במצרים כמפורסם. היינו, כי מצרים הוא עיקר הזוהמה של חוץ לארץ. כי מצרים הוא ההפך ממש מארץ ישראל כידוע, כי ירוות הארץ. וכשנפל הדעת לגלות מצרים זה בחינת שנפלו לדעת ומויכין של חוץ לארץ, שהוא בחינת מצרים, ארץ, הפך ארץ ישראל. ומויכין של חוץ לארץ הם בחינת מחלוקת וקושיות, כמו שכתב רבנו ז"ל שם. וזה בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה, בקושיה וכו', כמו שאיתה בתיקונים. היינו בחינת מויכין של חוץ לארץ שהם בחינת קושיה ומחלוקת כנל. וכל זה היה מחמת פגם הכבוד של השם יתברך שהוא קיום העולם. כי עיקר פגם הכבוד שלו יתברך הוא על ידי פגם הברית חס ושלום, שהוא עיקר פגם כבודו יתברך, כי שם עיקר הכבוד. כמבואר בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות. כי הפך הכבוד הוא בושה ואין בושת אלא במקום עריין. ובפרט כפי המבואר במאמר הזה הנ"ל, שעיקר הכבוד תלוי בהולדה שבחינת שמירת הברית. כי עיקר שמירת הברית הוא להוליד בנים כשרים בקדושה ובטהרה שיגיע מהם כבוד להשם יתברך. וזה עיקר כבודו יתברך על ידי הבנים הנולדים על ידי אב והם שזיווגם בקדושה גדולה, ששם תלוי עיקר הכבוד כנ"ל. ומי שפוגם בהולדה חס ושלום הוא עיקר פגם הכבוד. וזה בחינת גלות מצרים שהיה על פגם הברית כידוע, היינו פגם הכבוד שתלוי בפגם הברית כנ"ל. ובפרט שידוע שגלות מצרים היה לתקן פגם חטא אדם הראשון ופגם דור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ופגמו בהולדה ששם תלוי עיקר הכבוד, כי מאלו הטיפי מויח היו יכולים להוליד נשמות קדושות בקדושה. כי אותן הטיפות שיצאו לבטלה על ידי שהשחיתו דרכם, היו נשמות גבוהות מאוד. ואם היו באים בגוף בני אדם על ידי הולדה, היה נתגדל כבודו יתברך על ידם. כי עיקר הכבוד על ידי הולדה שמולידים בני אדם כנ"ל. אבל הם השחיתו דרכם ופגמו כבודו יתברך כביכול, כי ביטלו הכבוד שהיה מגיע לא ידבח על ידי הבנים הנולדים שהם השחיתו אותם. ועל כן אבון זה חמור מאוד מאוד, רחמון אל יצלן, רחמון אל שזבן. והוא אבון הגדול בתורה, כמו שכתוב בשולחן אורוך, מלבד המבואר בכל הספרים. כי באמת הוא אבון הגדול בתורה. כי אבון זה חס ושלום, הוא פוגם כל התורה כולה. כי כל התורה והמצוות לא ניתנו אלא בשביל כבודו יתברך, כדי שיתגדל כבודו יתברך על התחתונים. וכל זה תלוי בבני אדם דייקה. ועיקר בבני אדם הנולדים מאב והם על ידי תרות הדלטטה. נמצא שבזיווג הקדוש תלויים כל העולמות כולם, כי הכל נברא בשביל כבודו יתברך. ועיקר הכבוד תלוי בהולדה והזיווג דייקה כנל. ומי שפוגם בזה חס ושלום, ובפרט כשפוגם לגמרי חס ושלום, ומאבד ומשחית הטיפות הקדושות לגמרי שיוצאים לבתו לחס ושלום, ואינו נעשה מהם בן אדם, שעיקר הכבוד שהוא כלל כל התורה, כלל כל העולמות תלוי בו, הרי הוא מאבד עולם מלא ופוגם בכל התורה כולה רחמון אל יצלן. כי הזיווג דקדושה, אפילו אם אינו בא לידי הולדה, הוא גם כן בחינת הולדה בקדושה, כי נולדים מהם נשמות גרים וכיוצא. כי אין שום זיווג לבטו לכמובן. ונתגדל כבודו על כל פונים על ידי זה שהזיווג בקדושה אפילו אם אינו בא לידי הולדה. אבל הפוגם בברית ובפרט חטא דור המבול שהיו משחיתים דרכם, זהו עיקר פגם הכבוד שהוא פגם כל העולמות, פגם כל התורה כולה. כי פוגם בהולדה ששם תלוי עיקר הכבוד. ונבראים על ידו חס ושלום משחיתים שהם ממעטים כבודו חס ושלום, אחמנה ליצלן מאי עונצ'ה. ועל ידי זה היה גלות מצרים, ובשביל זה נפלו למויכין של חוץ לארץ, שהוא בחינת גלות מצרים, בשביל פגם הכבוד, על ידי פגם הברית שפגמו דור המבול, על ידי שהשחיתו דרכם שהוא עיקר פגם הכבוד כנל. וזה היה חטא של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת מויכין של חוץ לארץ, שמבחינת מחלוקת, שהוא בחינת טוב ורע, שאין אחדות ושלום בין ההפכים. כי כל המחלוקת נמשכין מעץ הדעת טוב ורע כמובן. גם פגם בברית, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ובשביל זה נפל ממורכין של ארץ ישראל, שזה בחינת ויגרש את האדם מגן עדן. כי גן עדן זה בחינת מורכין של ארץ ישראל, שהם בחינת נועם העליון, שזה בחינת נער היוצא מעדן להשקוט את הגן, שזה בחינת עונג שבת, שאז מאיר הנועם העליון עלינו, בבחינת ויהי נועם השם אלוקנו עלינו, שאומרים בשבת. ועל כן, אדם הראשון שפגם במויכין של ארץ ישראל על ידי פגם הברית שהוא פגם הכבוד, כי המשיך על עצמו מויכין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים, בחינת מחלוקת, בחינת הצדת טוב ורע, ועל כן נתגרש מגן עדן שהוא בחינת מויכין של ארץ ישראל כנל. ועל כן שבת אגין עלוי, כי שבת הוא בחינת מויכין של ארץ ישראל, בחינת נועם העליון כנל. נמצא שגלות מצרים היה שנפלו למויכין של חוץ לארץ על ידי פגם הכבוד כנל. ובשביל זה נתגלגל הדבר על ידי שפגם אברהם ואמר במה אדע כי ירשנה. ובזה פגם במויכין של ארץ ישראל כי אמר במה אדע כי ירשנה. נמצא שפגם בהדת והמויכין של ארץ ישראל. ועל ידי זה ירדו אבותינו למצרים שהוא בחינת מויכין של חוץ לארץ. ועל כן עיקר הגזרה היה ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. כי עיקר הגזרה היה שצריכים ליפול למויכין של חוץ לארץ ובחינת ארץ לא להם. וזהו ידוע תדע. היינו דעת ומויכין. היינו שהפגם הוא בדעת שהוא עיקר הגלות בארץ לא להם. היינו שנפלו למויכין ודעת שחוץ לארץ כנל. ועל כן הייתה הגאולה על ידי משה שהוא בחינת דעת עליון, בחינת נועם העליון. כי משה הוא בחינת כפד כסה, שהם אבא ואימא, שזה בחינת נועם העליון. כי נועם גימטריה כסה ואבא מלובה שם כידוע ומובא כל זה בכתבים. ועל כן לא יצאו ממצרים עד שהיכה את המצרים בעשר מכות. שהוא להכניע עשר קיטרין דמסאבותה. כי פגם הכבוד הוא פגם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם ששורשם הוא הכבוד, כי הכל נברא לכבודו, כמו שכתב רבנו זל שם במאמר הנ"ל. ועל כן, על ידי פגם הכבוד שעל ידי זה נפגמו בחינת עשרה מאמרות, אזי יונקים מזה חס ושולם בחינת עשרה מדרגס אליהם של הסתרא אחרא. ועל כן ניקה המצרים עשר מכות להכניע ולבטל עשר קיטרין שלהם. כי על ידי המכות נתגדל כבודו יתברך, כמו שכתוב אצל כל מכה, למען תדע כי להשם הארץ, כי אין כהשם אלוקנו, וכיוצא בזה. והיה אז בחינת חידוש העולם, כי שידד המערכות על ידי המכות, כי הוא צריך לחדש העולם. כי על ידי פגם הכבוד, פגם עשרה מאמרות, נפגם כל העולם שקיומו על ידי עשרה מאמרות, שבהם נברא. ועל כן הוא צריך עתה לחדש העולם. וזה היה על ידי אלו עשר מכות שעל ידם נתגדל כבודו יתברך כנל, ונתבטל ונפל עשר קיטרין שלהם שהם מיעוט כבודו יתברך כביכול, ואז נתחדש העולם כנל. כי על ידי זה בעצמו שנתגדל כבודו יתברך נתחדש העולם, כי עיקר חידוש העולם וקיומו הוא על ידי כבודו יתברך כנל, כי הכל ברא לכבודו כנל. וו. ועל כן, כשיצאו ממצרים, זכו לבחינת מצה, שהוא בחינת שפע נועם העליון. כי מצה הוא מויכין גדולים מאוד כמובן. היינו בחינת נועם העליון, שהוא בחינת מויכין של ארץ ישראל. כי מצה הוא בחינת למען תמוצו והתענגתם מזיז כבודה, שזהו בחינת שפע נועם העליון, שהוא עיקר התענוג העליון, בחינת עונג שבת, בחינת מה יפית ומנעם תאווה בתענוגים. וזהו למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. היינו על ידי השפעת הנועם העליון שהוא בחינת מצה כנל. על ידי זה הכבוד זז וממשמש לבו. כי עיקר התאבות כבודו יתברך כביכול הוא על ידי ההולדה שבה על ידי השפעת נועם העליון. כמבואה בדבר רבנו זל שם. וזהו למען תמוצו והתענגתם מזיז כבודה, היינו שתמוצו ויהיה לכם תענוג מנועם העליון, שמשם הכבוד זז וממשמש לבוא. כי עיקר הכבוד נתאבה משם כנל, וזהו בחינת מצה. זין. וחמץ הוא בחינת מויכין של חוץ לארץ, שהם חובלים, בחינת מחלוקת, בחינת דינים, שהוא בחינת מויכין דקטנס, שהוא בחינת חמץ וסעור כמובן. כי חמץ זה בחינת כי התחמץ לבבי וכו' ללשון כעס ושנאה, בחינת מחלוקת, שהוא בחינת מויכין של חוץ לארץ כנל. ועיקר מויכין של חוץ לארץ הם על ידי פגם הכבוד כנל. וזה בחינת חמץ, בחינת חמוץ בגדים. חמוץ בגדים היינו בגדים מלוכלכים, זה בחינת פגם הכבוד. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדו אותה. גם חמוץ בגדים פרש רשי מדם, וזה בחינת חמץ שהוא בחינת מויכין של חוץ לארץ, בחינת מחלוקת וחס ושנאה, בחינת פגם הכבוד שהוא בחינת דמים. כי עיקר הכבוד הוא על ידי בחינת אדם כמבואר שם במאמר הנ"ל, ועיקר הוא כשבחינת אדם בשלמות. ועיקר שלמות בחינת אדם הוא על ידי האלף שבאדם, כי לית אדם בלא אלף. אבל כשנסתלק האלף חס ושלום, אזי נשאר דם, היינו בחינת התגברות הדמים, שהוא בחינת פגם הברית, פגם הכבוד, בחינת חמוץ בגדים מדם. היינו שהבגדים שהם בחינת כבוד מלוכלכים חס ושולם, על ידי התגברות הדמים שהם בחינת דם נידות. שעל ידם נסתלק הדיבור בבחינת נעלמתי דומיה חשתי מטוב כמובן. וזהו בחינת פגם הכבוד, כי עיקר הכבוד על ידי הדיבור שהוא גדר האדם, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. וזה עיקר בחינת פסח ויציאת מצרים שצריכים לתקן ולהכניע בחינת הדמים, בחינת דם נידות, שהם עשרה מיני דמים, שהיא ניקתה מפגם הכבוד, שהוא בחינת עשרה מדרגס. כי יש עשר בחינות בהכבוד. כי יש כבוד פרטי בכל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, כמבואר במאמר הנעליין שם. ועל כן, כשיצאו ממצרים וצריכו לאכול מצה שהוא בחינת נועם, בחינת מויכין של ארץ ישראל, שזהו עיקר יציאת מצרים, לצאת ממויכין של חוץ לארץ, לבוא למויכין של ארץ ישראל. כמו שכתוב, ואותנו הוציא משם למען נביא אותנו אל הארץ אשר נשבע לאבותינו. וזהו בחינת איסור החמור של חמץ בפסח. כי באמת, כששופע נועם העליון בשביל הולדה, שעל ידי זה נתגלה כבודו ידבח, אזי גם החובלים שהם המויכין של חוץ לארץ, באים גם כן להתקן, בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים, כמבואר כל זאת במאמר הנעל, אין שם היטב. אבל עיקר השפעת נועם העליון הוא כשיש כלי לקבל השפעתו, והכלי נעשה על ידי צדקה שהוא נדיבת לב, שעל ידי זה נעשה כלי לקבל שלהובין דרחימותה, שעל ידי זה באה הולדה, שעל ידי זה נתגלה הכבוד. ואזי, המויכין של חוץ לארץ יכולים להתקן גם כן בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים כמבואר שם. עיין שם היטב כל זה במאמר הנ"ל. אבל במצרים לא היו ישראל יכולים לעשות כלי בשלמות לקבל שפע נועם העליון, שהוא בחינת תורות עליונים מאוד שהשפיע עליהם השם מטבח בשעת יציאת מצרים למעלה מהמידה כמובן. כי לא היו יכולים לקיים מצוות צדקה בפשיטות, כי כולם היו בעניות בגלות. גם, עיקר הצדקה הוא כשיש תורה. כי עיקר מעלת הצדקה הוא, שעל ידי שהוא משפיע לאחד מישראל הוא מחיה אותו, וזה העני המקבל הוא עובד השם ומגדל כבודו ידבח. נמצא, שעל ידי שהוא מקיים נפש מישראל, על ידי זה הוא מגדל כבוד השם ידבח. ועל כן אמרו אבותינו זה על כל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. כי קיום כל העולם הוא על ידי הכבוד של השם מתברך שהוא תלוי בקיום נפש ישראל כנל. ואזי כשנותן צדקה הוא מקיים נפש מישראל שעל ידי זה גורם שיתגדל כבודו יתברך, אזי על ידי זה שהוא משפיע לעני בשביל הגדלת כבודו יתברך, על ידי זה ביתרות הדלתת היתער לאלה ונתעורר למעלה גם כן השפעת נועם העליון. ועל ידי זה בעצמו שהשפיע לעני, מזה נעשה כלי לקבל שפע נועם העליון כנל. וכל זאת, הוא רק כשיש ישראל ויש תורה, שאז יש צדקה. כי על ידי הצדקה שנותנים לישראל, נתגדל כבודו ידבח כנל, שזהו עיקר מעלת הצדקה כנל. ועל כן, עיקר שלמות הצדקה הוא ליתן לעני אגון, שיגיע ממנו כבוד להשם ידבח. כי זהו עיקר מעלת הצדקה כנל. אבל קודם קבול הסתירה, אזי אין להצדקה שלמות מאחר שעדיין לא היה מי שיגדל כבודו ידבח. כי עיקר כבודו ידבח על ידי התורה והמצוות. אבל קודם קבלת התורה, שאז עדיין לא נתגלה כבודו ידבח, בוודאי לא היה שלמות להצדקה, כי למי יתנו צדקה? מאחר שעדיין לא קיבלו קדושת ישראל והתורה. כי עיקר הצדקה הוא ליתן לנפש מישראל שמגדל כבודו ידבח על ידי מצוות התורה. ועל כן כל התורה כולה נקראת צדקה, כמו שכתוב, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. כי צדקה הוא בחינת הגדלת כבודו ידבח, שזו בחינת כלליות התורה שניתנה בשביל כבודו ידבח כנל. וזה שכתוב, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וכו'. כי כל התורה היא בחינת צדקה כנל. נמצא שעיקר הצדקה היא לבני תורה ומצוות. אבל קודם קבלת התורה אין שייך צדקה בשלמות. ועל כן כשיצאו ממצרים ולא היה להם שום תורה ומצוות עדיין, על כן לא היו יכולים לעשות כלי בשלמות לקבל שפע נועם העליון. וזהו תוקף הנס והערה של פסח שפסח השם על כל המדרגס והשפיע עליהם אור גדול ונורא מאוד יותר מהמידה כמובן. היינו, שהשפיע אור הנועם העליון, אף על פי שלא היה להם כלי בשלמות כראוי. והפליא השם מטבח עמהם ונתן להם מצוות פסח כדי שיתעסקו בו, כדי שיהיה להם איזה זכות בעלמה לצאת. היינו, כדי שיהיה להם איזה כלי לקבל השפעת הנועם העליון. כמו שאמרו במדרש, הוא מובא בפירוש רש"י. היה רבי שמעון בן מנסיה אומר, והעבור אלייך וכו'. על כן נתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, כדי שיעסקו בהן וכו'. היינו, שבוודאי לא היה כדאי באלו המצוות להיגאל על ידם. היינו, כי באמת לא היה מזה כלי בשלמות כראוי לקבל השפעת נועם העליון, שעל ידו עיקר הגאולה. רק שהשם יתברך עשה עמהם חסד גדול והשפיע עליהם אור גדול מאוד בחינת נועם העליון, אף על פי שהכלי לא היה כראוי לקבל אור גדול כזה, כי פסח השם ועשה עמהם למעלה מהמידה. וזה בחינת קורבן פסח, שהוא בחינת צדקה שהיא נדיבות לב. שזהו בחינת קורבן שהוא נדר ונדבה, בחינת נדבת לב, שעל ידי זה נעשה כלי לקבל שלהובין דרחימותא מנועם העליון, שאז באים גם החובלים שהם המויכין של חוץ לארץ להתקן גם כן כנל. ועל כן הקורבן מחפר, כי מי שחטא ופגם איזה פגם בכבודו ידבח, שזהו בחינת כל החטאים חס ושולם שהם פגם כבודו ידברך, ואזי הוא נופל למויכין של חוץ לארץ שהם בחינת חובלים, בחינת מחלויקס, שמשם נמשך היצרור שממנו באים כל החטאים, כי עיקר יניקת היצרור והסתראך הוא מבחינת מחלויקס, ועל כן מי שחטא ופגם בכבודו ידבח ונפל למויכין של חוץ לארץ בחינת חובלים כנל, הוא מביא קורבן שהוא בחינת נדיבות לב, ועל ידי זה נעשה כלי לקבל שלהובין דרחימותא מנועם העליון. וזהו בחינת אש של גבוה שירד מן השמיים לקבל את הקורבן. היינו בחינת שלהובין דרחימותא שנשפע מנועם העליון, על ידי הנדיבות לב שנעשה כלי לקבל וכולי כנל. ואזי, כששופע נועם העליון על ידי שיש כלי שנעשה על ידי נדיבות לב כנל, אזי גם המויכין של חוץ לארץ, שמבחינת חובלים, באים גם כן להתקן, בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים וכו'. וזהו בחינת אף על פי שיש אש של גבוה, מצווה להביא אש של אדיוט. אש של אדיוט זה בחינת שלהובין דאשה, הבאים מבחינת חובלים, נתערבין עם אש של גבוה שהוא בחינת שלהובין דרחימותא מנועם העליון. כי גם המויכין של חוץ לארץ, בחינת חובלים, נתקנין גם כן כששופע נועם העליון, כשיש כלי על ידי הנדיבות לב כנל. ובזה הוא מחפר על החטא, כי נתקנין החובלין שהם המויכין של חוץ לארץ שהוא עיקר פגם החטא כנל. כי עיקר פגם החטא הוא זה שנפל למויכין של חוץ לארץ כנל. ועכשיו נתקנין המויכין של חוץ לארץ בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים כנל. אבל גם שלמות הקורבן בוודאי לא היה באפשר שיהיה במצרים בחוץ לארץ. כי עיקר שלמות הקורבן הוא רק בארץ ישראל בבית המקדש ששם שופע נועם העליון. כי עיקר השפעת נועם העליון הוא רק בארץ ישראל. ובפרט בבית המקדוש שהוא הקדושה העליונה מובחרת מארץ ישראל. ושם יש שלמות הקורבן. גם צריכים שיהיו כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם. ואז הקורבן בשלמות ויכולים לעשות כלי על ידו לקבל שפע נועם העליון. ואז החובלים נתקנים גם כן על ידי שנופלים בנעימים כנל. אבל במצרים שהיא זוהמת חוץ לארץ ואין מקדש ואין כהן ולא כלי שיר וכו'. בוודאי אין הקורבן בשלמות. אבל השם יתברך עשה עמהם חסד וציווה להם להקריב קורבן פסח במצרים. ואז כשעסקו בהקרבת פסח, נתגלה עליהם השם יתברך, כמו שכתוב אצל הקורבן פסח, ועברתי בארץ מצרים וכו'. ותרגומו, והתגליתי. היינו, שעסקו בקורבן פסח, אז נתגלה עליהם אור השם כביכול, שהוא בחינת שפע נועם העליון, שהוא התגלות אורו יתברך כביכול. כי השם יתברך הפליא חסדו עמהם ועשה עמהם לפנים מהמידה. הוא פסח על כל המדרגס והשפיע עליהם אור גדול ונורא מאוד, היינו שפע נועם העליון, אף על פי שלא היו כדאי. היינו, אף על פי שלא היה להם כלי בשלמות כראוי. כי בוודאי לא היו יכולים לעשות על ידי קורבנם שהקריבו במצרים, קודם קבול הסתירה, כלי בשלמות כראוי כנל. בפרט לקבל אור עליון ונורא כזה. ובשביל זה נקרא הקורבן בשם פסח על שם שפסח השם. כי פסח השם על המדרגות וקיבל הקורבן כאילו היה כלי ראוי לקבל אור שפע נועם העליון כנל. יוד. והנה, האור שנתגלה במצרים באמת היה אור עליון ונורא מאוד, בחינת שפע אור מנועם עליון בעצמו. וכמבואר בספרים גודל עוצם מערת התגלות אלוקותו שנתגלה במצרים. ובאמת היה חסד גדול, כי עיקר השפעת נועם העליון הוא בארץ ישראל. גם צריכין כלי בשלמות לזה, היינו צדקה, כלליות התורה שנקראת צדקה וכנ"ל. ובמצרים לא היה מקום מוכשר ולא כלי כראוי לאור הגדול הזה. רק השם יתברך עשה בחסדו כדי להוציאה מעומק הגלות, עשה עמם למעלה מעמידה. כי לא היה בלתי אפשר בלא זה כידוע. אבל אף על פי כן מחמת זה בעצמו אסורים לאכול חמץ בפסח, ואיסורו חמור מאוד אפילו במשהו. כי חמץ הוא בחינת חובלין, בחינת מויכין של חוץ לארץ, בחינת מחלויקס כנל. ובאמת, כששופע נועם העליון, דהיינו כשיש כלי בשלמות על ידי צדקה, אזי גם החובלים באים ונופלים בתוך הנועם, ונתקנים גם כן לכמבואר במאמר הנעל. אבל איתה שם בדברי רבנו זל במאמר הנעל, שלפעמים חס ושלום על ידי שהחובלים נופלים בנעימים, גורמים לפעמים פגם חס ושלום גם במויכין של ארץ ישראל, ונעשה שם בארץ ישראל מחלוקת גם כן. וזהו בחינת המחלוקת שיש בארץ ישראל גם כן עכשיו, אין שם. והנה, לפי עניות דעתי, כל זה תלוי בתיקון הכלי בשלמות. כי הנועם העליון שופע תמיד כמו שמבואר שם. רק העיקר תלוי בתיקון הכלי על ידי צדקה כמו שמבואר שם. ועל כן, אם מתקנין הכלי בשלמות, אזי מקבלין שפע נועם העליון בשלמות הראוי באופן שגם החובלים, כשנופלים לשם, נתקנין גם כן וכנ"ל. אבל כשאין הכלי בשלמות כראוי חס ושלום, אזי יכולים החובלים להטיל פגם גם במויכין של ארץ ישראל חס ושלום, על ידי שנופלים בהם כנ"ל. וזהו בחינת איסור החמור של חמץ בפסח, שהוא אסור בפסח דייקה, ובשאר כל השנה המותר. כי בפסח אז שופע נועם העליון, וישראל זוכים לקבל אור העליון הזה, אף על פי שלא היה להם כלי בשלמות כראוי, כידוע וכנ"ל. רק על ידי חסדו הגדול וכנ"ל. ומחמת שאין הכלי שלהם, היינו היתרות הדלטטה בשלמות כראוי, על ידי זה, אף על פי שזכו לקבל אור העליון הזה, שפע נועם העליון כנ"ל, אף על פי כן לא היה להם כוח לתקן אז גם בחינת החובלים שהם המויכין של חוץ לארץ. ואם היו נופלים אז גם החובלים בנעימים, דהיינו שהיו באים גם המויכין של חוץ לארץ להתקן וכנ"ל, היו חס ושלום נפגמים לגמרי, כי הם נפגמים חס ושלום גם המויכין של ארץ ישראל על ידי זה וכנ"ל, מחמת שאין הכלי בשלמות וכנ"ל. וזהו בחינת איסור החמור של חמץ בפסח. כי עכשיו בפסח ששופע נועם העליון צריכים לגרש את החמץ ולבערו לגמרי, בבל ייראה ובל יימצא. כי אנו צריכים לברוח עכשיו לגמרי מבחינת המויכין של חוץ לארץ, מבחינת חובלים, מבחינת חמץ. כי אין לנו כוח לתקן אלו המויכין עכשיו, מחמת שאין הכלי בשלמות וכנ"ל. כי אם יתערב חס ושלום אפילו איזהו משהו באלמה מבחינת חמץ, לתוך המצע שהוא בחינת שנופלים מויכין של חוץ לארץ, שהם בחינת חמץ, בחינת חובלים, לתוך מויכין של ארץ ישראל, שהם בחינת מצע, בחינת נועם, אזי יוכל לפגום חס ושלום גם המויכין של ארץ ישראל על ידי זה וכנ"ל. ועל כן, חמץ בפסח אסור אפילו במשהו, כי אפילו משהו מאלו המויכין של בחינת חמץ, בחינת חובלים, פוגמים עכשיו מאוד מאוד, כי אנו צריכים לברוח מהם לגמרי, כי יוכלו לקלקל לגמרי חס ושלום. כי כמה שצריכים עכשיו הוא לצאת ממצרים, ממויכין של חוץ לארץ, ולבוא לארץ ישראל, למויכין של ארץ ישראל. וכשמתערב בעת ההוא חס ושלום, מויכין של חוץ לארץ, בחינת חמץ, בחינת חובלים, ואין לנו כוח שיתקנו גם כן וכנ"ל, אז זה היה דרבה, התגברו המויכין של חוץ לארץ ביותר, ויטילו פגם גם במויכין של ארץ ישראל. ואזי הסתרא אחרא שיניקתה מבחינת חמץ, בחינת חובלים, תוכל להתגבר ביותר חס ושלום, מאחר שינקו חס ושלום גם מהמויכין של ארץ ישראל, מאחר שלא ניתקנו החויבלים, אדרבה, פגמו חס ושלום גם המויכין של ארץ ישראל וכנל. ועל כן, אסור חמץ בפסח ואיסורו חמור מאוד מאוד. כי אנו צריכים לברוח עכשיו מחמץ לגמרי מבחינת מויכין של חוץ לארץ וכנל. וזה בחינת שהוא צריכו ישראל לצאת בחיפזון ממצרים ולא יכלו להתמהמע. שזהו בעצמו בחינת איסור חמץ כמובן, וכמפורש בפסוק ויפו את הבצק וכו'. עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמע וכו'. כי בוודאי היו צריכו לצאת בחיפזון גדול, כי לא יכלו לצאת עד שנתגלה לאמור הנועם העליון שהוא בחינת מויכין של ארץ ישראל, שזו עיקר הגאולה וכנל. ותכף כששופע הנועם העליון, אזי באים גם החויבלים ונופלים בנעימים, כי הם מבקשים לעצמם תיקון. וכשאין מתקנין מחמת שאין הכלי בשלמות חס ושלום, אזי נעשה הפגם ביותר חס ושלום וכנל. ועל כן עכשיו, בשעת יציאת מצרים, שמתגלה אור העליון הזה, בחינת נועם העליון, בהתגלות גדול מאוד, אז בוודאי באים גם המויכין של חוץ לארץ, גם כן להתקן וכנל. אבל אין בנו שום כוח לתקנם, אדרבה. אם יבואו חס ושלום עכשיו ויפלו בתוך הנועם, אזי יתגדל הפגם ביותר וכנל. ועל כן תכף כשנתגלה אור הזה במצרים, וצריכו לברוח ולצאת בחיפזון גדול, כדי שלא יבואו חס ושלום מבחינת החובלים ליפול בנעימים. שעל ידי זה יתגבר הפגם של המויכין ביותר חס ושלום כנל, מאחר שאינם יכולים להתקן וכנל. וזהו בעצמו איסור חמץ בפסח וכנל. ועל כן צריכים לאכול בפסח רק מצה לבד ולא חמץ כלל, כי האכילה היא בחינת מויכין ודעת, כי כפי האכילה כן המויח. וכמבואר בדבר רבנו זה על הרי נקפרת משכבו במקום אחר. ועל כן בפסח אנו צריכים לאכול וליזון רק ממויכין של ארץ ישראל, בחינת נועם, בחינת מצה, ולא ממויכין של חוץ לארץ כלל וכנל. י' וזה עניין מה שמותר החמץ אחר הפסח. כי באמת, עניין ההערה הגדולה של פסח, בחינת השפעת נועם העליון בהתגלות גדול מאוד, שלא בהדרגה, לא היה רק לפי שעה, בלילה הראשונה לבד, לצורך הגאולה. כי לא היה אפשר בלא זה, מחמת שהיו נתונים בעומק הגלות, ואם היו מתמהמהים עד שיתקנו עצמן ויעשו כלים לקבל האור בהדרגה ובמידה, היו נשקעים שם חס ושלום לגמרי. על כן הוא צריך כביכול להשפיע עליהם אור גדול, בחינת נועם העליון שלא בהדרגה ובמידה. ומחמת זה לא היו יכולים לתקן בחינת החובלים, בחינת המויכין פגומים. וזה בחינת איסור חמץ כנל. אבל תכף אחר יום ראשון של פסח, נסתלק ההתגלות וההשפעה הגדולה הזאת, וחוזרים לקבל האור בהדרגה ובמידה, כפי מה שמזכחין ומתארין עצמן בכל יום. שזהו בחינת ספירה שמתחילים לספור תכף אחר יום ראשון של פסח וכמובן. היינו, כי באמת בוודאי אנו צריכים לתקן דווקא את בחינת המויכין הפגומים, בחינת מויכין של חוץ לארץ, על ידי בחינת חבלים נפלו לי בנעימים כנל. כי צריכים לתקן פגם המוח ולברר כל הניצוצות שנפלו על ידי זה. אך בשעת יציאת מצרים לא היה אפשר לתקן המויכין של חוץ לארץ וכנל. ועל כן תכף אחר יום הראשון נתעלה מהאור הגדול הזה, כדי לקבל אחר כך האור בהדרגה ובמידה, כדי לתקן גם את בחינת המויכין של בחינת חובלים. וזה בחינת ספירת העומר, שהוא כדי לתאר עצמו כל אחד מבחינת דם נידות, שהוא בחינת פגם הכבוד, פגם הברית וכנל. ועל כן סופרים שבעה שבועות כנגד שבעת ימי נידות, שהם כנגד שבעת ימי בראשית, שבהם נברא העולם על ידי 10 מאמרות שנפגמו על ידי פגם הכבוד שהוא שורשם וכנל. וזה בחינת עומר סעורים שמניפים דחף אחר יום ראשון של פסח. כי שעורים הוא מאכל בהמה וחמובה בזוהר הקדוש מזה. ובהמה הוא בחינת היעדר הדעת, כי עיקר הדעת הוא בחינת אדם, שהוא בחינת מויכין של ארץ ישראל. היינו, כי בהמה הוא בחינת פגם הדעת והמויכין. בחינת מויכין פגומין של חוץ לארץ, שם בחינת מחלויקס, בחינת הצדה הטוב ורע. שמשם יניקת עשית רעך וכל התאוות, שם בחינת בהמה, בחינת תאוות הבאמיות. וכל זאת מחמת פגם הכבוד, שהוא פגם בחינת אדם. כי עיקר הכבוד תלוי באדם, ופגם הכבוד הוא בחינת בהמה. ועכשיו מניפין העומר שעורים שהוא מאכל בהמה, היינו כי רוצין עכשיו לתקן ולהרים ולהניף אלו המויכין של בחינת חוץ לארץ, שהם כנגד מויכין של ארץ ישראל, בחינת בהמה. ועכשיו אנו רוצים להניף אותם אל הקדושה ולתקנם. ועל כן, מתחילים תכף לספור ספירת העומר שהוא לתארנו מדם נידות מפגם הכבוד כנל. הכל כדי לתקן בחינת החויבלים מויכין של חוץ לארץ שנעשו על ידי פגם הכבוד. וכל זאת אנו עושים בשביל קבלת התורה שהוא בחינת השפעת נועם העליון, שמשם באה התורה בבחינת דרכי הדרכי נועם וכו'. ואז, בעת קבלת התורה הקדושה, אז היינו מקבלים שפע נועם העליון על ידי כלי, על ידי בחינת צדקה, שהוא בחינת כלליות התורה שנקראת צדקה וחנל. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, הרחוקים מצדקה, דרחיקין מאורייתא. כי אז אנו מקבלים אור על ידי כלים שהם בחינת כל התרי"ג מצוות, שהם כלים קדושים לקבל שפע נועם העליון כנ"ל. ואזי, בשבועות בעת מתן תורה, אז אנו מתקנים גם את החובלים בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים. שזה הפסוק נאמר על מתן תורה שאז בחר בנו לחלקו וגורלו, ואז נתקיים חבלים נפלו לי בנעימים. כי אז נתקנו גם החובלים על ידי שהיה שופע נועם העליון על ידי כלי בשלמות כנל. ועל כן ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן זוהמת הנחש, כי עיקר זוהמת הנחש מפגם הדעת שפגם אדם הראשון בעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נפל למויכין פגומים של חוץ לארץ, אשר משם יניקת עשית רעך בחינת זוהמת הנחש, כי עיקר יניקתה מפגם הדעת חס ושלום. ועל כן ישראל שעמדו על הר סיני, שאז נתקנין המויכין פגומים של חוץ לארץ בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים כנל, על כן, אז פסקה זוהמת הנחש שהייתה יונקת משם מאלו המויכין פגומים כנל. ועל כן, אנו סופרים מקודם ספירת העומר כדי לתאר מדם נידות לתקן פגם הברית, שעל ידי זה נפגמו המויכין ונפלו למויכין של חוץ לארץ. כי אנו צריכים לתקן תחילה פגם המויכין כדי שיוכלו להתקן כשיפלו בנעימים. כי גם מחמת זה לא היו יכולים החובלים ליפול בנעימים בשעת יציאת מצרים, מחמת שהיו פגומים מאוד, ועדיין לא התחילו לזכחם ולתארם כלל. על כן, אם היו באים ונופלים בנעימים, היו פוגמים גם את המויכין של ארץ ישראל חס ושלום, והיו נשקעים שם במצרים חס ושלום, וכמבואה בדבר רבנו זל במאמר הנ"ל, שכשהמויכין של חוץ לארץ פגומים מאוד, אז היכולים לפגום גם את המויכין של ארץ ישראל גם כן, כשנופלים בהם להתקן, עיין שם. ועל כן, עכשיו שאנו רוצים שנזכה לתקן גם את החובלים בשעת מתן תורה כנ"ל, על כן אנו מתחילים מקודם לספור ספירת העומר כדי לתאר ולזכך אלו המויכין הפגומים הבאים מפגם הכבוד, פגם הברית שהוא בחינת דם נידות כנ"ל. ואז כשאנו מזכחין ומתארין אלו המויכין כל ימי הספירה, אז יכולים לקבל תיקון בשלמות בעת מתן תורה, כששופע נועם העליון בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים וחנל. כי אז לא יוכלו לפגום חס ושלום את המויכין של ארץ ישראל, מאחר שכבר נזדקחו ונתארו בכל ימי הספירה וחנל. על כן אדרבה, הם מקבלים עכשיו תיקון גמור וחנל. גם מחמת ששופע נועם העליון ידקה לי בשלמות וחנל. י"ב. וזה בחינת שביעי של פסח וקריאת ים סוף. כי קריאת ים סוף הוא בחינת שנבקע ים החוכמה, וזכו להשגה גדולה מאוד כמובן. כמו שאמרו רבותינו זה על ראתה שפחה על הים וכו'. היינו שזכו לשפע מויכין, לשפע נועם העליון, בשפע גדול מאוד. וזהו בחינת ויבקעו המים ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. כי באמת נועם העליון שופע תמיד, אך מחמת ריבוי האור אין יכולים לקבלו. וזה בחינת ים החוכמה שאין יכולים לכנוס לתוכו, כי נטבעין בו חס ושלום מחמת ריבוי אור. אך על ידי רחמי השם יתברך נבקע ים החוכמה, ונתגלה להם שבילי השכל והדעת שהם שבילי הים, וזכו לקבל שפע נועם העליון וזכו להשגה גדולה. וזהו בחינת קריאת ים סוף, וזה היה בשביעי של פסח שהוא יום שישי לספירה, שאז מתגלה בחינת יוסף כמובן, שעל ידו היה קריאת ים סוף כמו שכתוב הים רב הינוס, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי יוסף הוא בחינת תיקון הברית, תיקון הכבוד, בחינת אסף אלוקים את חרפתי. ויוסף כלול מבחינת יעקב, כי יוסף ויעקב נחשבים כאחד כמובן. ועל כן פרנס יוסף את אביו ואת אחיו, כמו שכתוב, ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, שזהו בחינת צדקה. כי יוסף הוא בחינת ההולדה שנמשכת מנועם העליון על ידי הצדקה כנ"ל. ועל כן, על ידי בחינה זו של יוסף היה קריאת ים סוף, בחינת השפעת נועם העליון. כי עיקר שפע נועם העליון, בחינת מויכין של ארץ ישראל, הוא על ידי צדקה, על ידי תיקון הברית, תיקון הכבוד. שכל זאת הוא בחינת יוסף וחנ"ל. י"ג. ואז, בשעת קריאת ים סוף, היו ישראל נתונים בצרה גדולה, כי השיגו אותם המצרים חונים על הים, והיה קשה לפניו יתברך קריאת ים סוף. כי היה כתרוג מה נשתנה אלו מאלו וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל במדרש. כי אז, מחמת שישראל יצאו בחיפזון ממצרים, מחמת שלא היו יכולים להכניע סטראחה בשלמות, כי לא היו יכולים לתקן את החובלים שהם מויכין פגומים, שמשם יניקת הסטראחה, על כן אחר כך רדפו אחריהם המצרים. וכשהשיגו אותם אז היה בסכנה גדולה, כי אי אפשר להכניעם, כי אם על ידי שיתקנו את בחינת החובלים, בחינת המויכין פגומים, שאזי יבררו מהם כל הניצוצות שנפלו בהם, ואזי יפלו. כי עיקר חיותם הוא מהניצוצות הקדושים שנפל בהם כידוע. אבל לא היה כוח ביד ישראל לתקן את החובלים, מאחר שאינם יכולים עדיין לעשות כלי בשלמות לקבל שפע נועם העליון, שעל ידי זה יכולים לתקן החובלים וכנ"ל. ועל כן, היה כתרוג מה נשתנו אלו מאלו, היינו שעדיין אין להם זכויות בשלמות, ואין להם כוח לתקן כלי לקבל שפע נועם העליון, שעל ידי זה יתקנו החובלים ויפלו המצרים כנ"ל. ומאחר שאין להם זה הכוח, מדוע ינצלו מהם? אבל השם יתברך חמל עליהם ועשה בזכות יוסף, שהוא בחינת תיקון הכבוד, בחינת צדקה, גם בזכות אברהם שעשה צדקה וחסד עם כל העולם, ועל ידי זה נבקע להם ים החוכמה וזכו לשפע נועם העליון, ואז קיבלו השפעה והשגה זו בשלמות גדול עד שהתחילו להתקן גם בחינת החובלים. ואזי נפלו החובלים בנעימים. וזהו מפלת מצרים שנטבעו בים, כי הטוב עלה אל הקדושה ונתקן, ואזי הרע שהם המצרים בעצמם, שהיה להם יניקה משם ונפלו ומתו, כי עיקר חיותם מהניצוצות הקדושים שנפלו ביניהם. וזה בחינת ויבואו מצרים אחריהם בים. היינו, כשנבקע ים החוכמה ונשפע נועם העליון על ידי זכות יוסף, אזי גם המצרים שהם בחינת המויכין של חוץ לארץ באו גם כן אחריהם. ואזי הטוב שהיה בהם שהיה להם יניקה על ידי שנפגמו המויכין בבחינת מויכין של חוץ לארץ, שעל ידי זה נפל הטוב עליהם. ועכשיו נתקנו החובלים בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים, על כן נתברר הטוב ועלה ונכלל בקדושה בתוך הנעימים. ואזי כשעלה ונתברר הטוב מהם נפלו ומתו, כי חיותם הוא רק מהקדושה, וכשמעלין ומבררין הקדושה מהם, הם נופלים ומתים כידוע. ועל כן היה הזה צרה גדולה וסכונה גדולה, כי אז היה כתרוג יותר משעת יציאת מצרים. כי אז לשעת יציאת מצרים יצאו בחיפזון ולא תיקנו את החובלים. ועל כן באמת לא נפלו אז כולם. על כן היו יכולים לקבל את השפעת נועם העליון, אף על פי שלא היה הכלי בשלמות כראוי וכנל. אבל עכשיו שרדפו אחריהם והוכרחו לתקן את החובלים כדי שיהיה להם מפלה, וזה אי אפשר, כי אם כשמקבלים את האור הנועם העליון על ידי כלי בשלמות, ועדיין לא היה להם זכויות כל כך. על כן היו אז בסכנה גדולה, עד שחמל עליהם השם יתבח בזכות יוסף וכולי וכנל. ואזי בשעת קריאת ים סוף, אז התחילו לתקן גם את בחינת החובלים, בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים וכנל. ועל ידי זה היה מפל את מצרים, על ידי שנתקנו החובלים ונתברר הטוב מהם. וזהו בחינת ביזת הים שהייתה גדולה מביזת מצרים, כי אז בררו כל הטוב וכל הניצוצות הקדושים מהם, על ידי שנתקנו בחינת החובלים כנל. י' וזה בחינת ראתה שפחה על הים וכו'. כי שפחה זה בחינת חוץ לארץ, כי ארץ ישראל היא גבירתה, בחינת אישה יראת השם. וחוץ לארץ הוא בחינת שפחה שמשם יניקת מצרים, בחינת עד בכור השפחה כמובן בזוהר הקדוש. ועכשיו, שנתקנו גם החובלים, דיינו המויכין של חוץ לארץ בבחינת חבלים נפלו לי בנעימים, שגם המויכין של חוץ לארץ נכללו במויכין של ארץ ישראל, על כן ראתה שפחה על הים וכו'. כי גם המויכין של חוץ לארץ, בחינת שפחה, ניתקנו גם כן, וראו והשיגו על ידי השפעת הנועם העליון, שהוא בחינת קריאת ים סוף, שנבקע ים החוכמה, כנל. וזה בחינת שיעקב אבינו נשא את השפחות והוליד מהם שבטי יה. כי אברהם אבינו עליו השלום שעדיין לא נזדקך זוהמה אצלו, עד שיצא ממנו ישמעאל, על כן אצלו עדיין היה בחינת שפחה מהסטרא אחרא, שיצא ממנה ישמעאל שהוא הזוהמה של המויכין, בחינת פגם המויכין, בחינת מויכין פגומים של חוץ לארץ. אבל יעקב אבינו הייתה מיטתו שלמה, כי כבר נזדקך מזוהמת הנחש בשלמות. על כן, גם בחינת שפחה, בחינת חוץ לארץ, היינו בחינת מויכין של חוץ לארץ, היה אצלו בקדושה. על כן הוליד גם כן מהשפחות שבטיה. וזה שדקדקו רבותינו זל ואמרו ראתה וכולי מה שלא ראה יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא דייקה. כי יחזקאל הנביא ראה נבואה בחוץ לארץ. והקשו רבותינו זל הלא אין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל. היינו כי השפעת הנבואה, רוח הקודש, בחינת שפע המויכין, שפע הנועם, אינו רק בארץ ישראל. ותרצו כי היו היה דבר השם, שהיה כבר, כי נתנבא מקודם בארץ ישראל, על כן היה יכול להשיג נבואה גם בחוץ לארץ. היינו, כי מאחר שכבר זכה להשפעת המויכין, השפעת הנועם בארץ ישראל, על ידי זה זכה גם בחוץ לארץ, כי כששופע הנועם העליון, אזי נתקנין גם המויכין של חוץ לארץ, ועל כן יכולים לראות נבואה גם בחוץ לארץ, כשזוכים מקודם לראות בארץ ישראל, כנ"ל. נמצא שיחזקאל הנביא זכה לבחינה זו של חבלים נפלו לי בנעימים, שזו בחינת נבואת חוץ לארץ, על ידי נבואת ארץ ישראל, כנ"ל. אבל בוודאי התגלות בחינה זו של חבלים נפלו לי בנעימים, שהיה בשעת קריאת ים סוף, היה גדול יותר מבחינה זו של חבלים שהיה אצל חזקאל הנביא. כי אז בשעת הגלות ולא הייתה רק ליחיד. אבל בשעת קריאת ים סוף היה בעת הגאולה. ואז היה התגלות גדול מאוד וזכו כולם לבחינה זו, בחינת חבלים נפלו בנעימים. שהמויכין של חוץ לארץ נתקנו גם כן. וגם בבחינת המויכין אלו ראו והשיגו גם כן. וזהו, ראתה שפחה על הים, אשר לא ראה יחזקאל הנביא דייקה. כי השגת המויכין של חוץ לארץ הם בחינת שפחה, ונכללו במויכין של ארץ ישראל, וראו והשיגו גם כן מים החוכמה, זאת הבחינה הייתה גדולה מהשגת יחזקאל הנביא, שזכה גם כן להשיג במויכין של חוץ לארץ השגת הנבואה כנ"ל. אבל בחינת השגה זו בשעת קריאת ים סוף הייתה גדולה יותר וכנ"ל. תתוו. נמצא שבשעת קריאת ים סוף בשביעי של פסח, אז התחילו לתקן את החובלים גם כן. ועל כן, תכף אחר שביעי של פסח החמץ מותר, כי אחר כך אנו יכולים לאכול חמץ גם כן. כי עכשיו יש לנו כוח לתקן גם כן בחינת החמץ, שהוא בחינת מויכין של חוץ לארץ, בחינת חובלים. כי כבר התחילו לתקן גם את בחינת החובלים בשעת קריאת ים סוף, שאז נפלו המצרים ונכנס התרעך לגמרי. ועל כן יכולים לתקן גם את בחינת החובלים וכנ"ל. ועל כן, בשבועות מקריבין קורבן מחמץ דייקה. כי אז הוא עיקר גמר תיקון החובלים על ידי השפעת הנועם בשעת מתן תורה. ועל כן אז צריכים להביא דייקה חמץ כדי לתקן בחינת החמץ גם כן שהוא בחינת חובלים. כי עיקר התיקון של החובלים, בחינת חמץ, הוא בשבועות. רק שגם עכשיו, אחר שביעי של פסח, יש לנו יותר לאוכלו, כי כבר יש לנו כוח לתקנו, מאחר שכבר התחילו לתקן החובלים בשעת קריאת ים סוף כנ"ל. תזיין. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל ידי שקיבלו אסוותה, דהיינו מצה, על כן יכולים לאכול אחר כך חמץ. כי על ידי אכילת מצה, שבעת ימי הפסח, שהוא בחינת שניזונין משף הנועם העליון, שהוא בחינת מצה כנ"ל. כי אכילת מצה בעצמו הוא גם כן בחינת צדקה, שעל ידי יכולים לקבל שף הנועם העליון. ובשביל זה נקרא לכם עוני, לחמה עניה, כי באמת אכילת הצדיק הוא בחינת צדקה, שעושה צדקה וחסד עם נפשו דקדושה, בחינת גומל נפשו איש חסד, בחינת צדיק אוכל לסובה נפשו. וכמו שאמר הלל, אגמול חסד עם נפשי. ועל כן, על ידי אכילתו של הצדיק, זוכה לקבל שפע נועם העליון, בבחינת והשביע בצחצחות נפשך, שהוא בחינת שפע נועם העליון, שהוא בחינת צחצחות. נמצא שאכילת הצדיק, שהיא אכילת דקדושה, היא בחינת צדקה, וזוכין על ידי לקבל שפע נועם העליון. וזהו בחינת אכילת מצה, שהיא אכילת דקדושה, שעל ידה זוכין לקבל ולהתענג משף הנועם העליון, בחינת למען תמוצו והתענגתם כנ"ל. וזה שנקרא לכם עוני, כי בחינת צדקה כנ"ל. וזה שאומרים כל דכפין יתה ויחול וכו'. כי עיקר בחינת מצה הוא על ידי צדקה כנ"ל. וכן כתב רבנו ז"ל במקום אחר, כי מצות ראשי תיבות צדקה תציל ממוות. נמצא שעל ידי אכילת מצה ניזונין ומקבלין שפע נועם העליון. ואזי כשזוכין לקבל שפע נועם העליון שבעת ימי הפסח, אזי אחר כך יכולים לאכול חמץ, כי אחר כך יכולים לתקן גם את החובלים שהוא בחינת חמץ, ובחינת חבלים נפלו לי בנעימים וכנ"ל. וזהו בעצמו בחינת האסוותא הנ"ל הנאמר בזוהר הקדוש, שעל ידי האסוותא דהיינו מצה יכולים לאכול חמץ אחר כך, היינו כנ"ל ואבן. וזהו שנוהגים לתת מאות תחיתים לעניים קודם פסח. כי עיקר בחינת מצה, בחינת שפע נועם העליון, צריכים לקבל על ידי צדקה, כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. י"ז. וזה בחינת השירה של ים, שהיא בחינת נעים זמירות ישראל, כמבואר בסוף דברי רבנו ז"ל במאמר הנ"ל. היינו, בחינת השפעת נועם העליון, שעיקר הוא בשביל שיתגלה כבודו ידבח, שזהו בחינת שירה, בחינת שירות ותשבחות שמשבחין ומפארין אותו ידבח ומגדלין כבודו ידבח, שבשביל זה שופע נועם העליון. וזה בחינת נעים זמירות ישראל, כי עיקר השפעת נועם העליון הוא בשביל זמירות ישראל שהן בחינת כבודו ידבח. וזה בחינת השירה של ים, כי אז זכו לקבל השפע נועם העליון, ואז נתגדל כבודו יתבח על ידי השירה, שזהו בחינת נעים זמירות ישראל וכנ"ל.